Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, zbliża się 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Raków Częstochowa po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Incydent nad Morzem Czarnym powinna potępić wspólnota międzynarodowa, mówi minister Stanisław Żaren. Za chwilę też upamiętnienie księcia Józefa Poniatowskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Raków Częstochowa piłkarskim mistrzem Polski na 3 kolejki przed końcem rozgrywek. Choć medaligi przegrały swój mecz, to mogą świętować pierwsze w historii klubu mistrzostwo. W studiu Robert Grzędowski z naszej redakcji sportowej. Tak, Raków może świętować mistrzowski tytuł na 3 mecze przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy, choć piłkarze z Częstochowy to świętowanie trochę sobie popsuli. Przegrali dziś w Kielcach z Koroną 0-1. W tej sytuacji wszystko zależało od Legii Warszawa. Wojskowi mogli utrzymać się w walce o mistrzostwo kraju, ale i oni przegrali swoje spotkanie 31. kolejki. W Szczecinie ulegli Pogoni 1-2. Nietypowa sytuacja, choć matematyka jest prosta. Raków ma wciąż 11 punktów przewagi nad Legią i nawet jeśli przegra ostatnie 3 mecze, a Legia zanotuje 3 zwycięstwa, to medaliki pozostaną na czele z dwupunktową zaliczką. Po raz pierwszy w historii Raków zdobywa złoto mistrzostw Polski. Zdobywa je na pożegnanie trenera Marka Papszuna, który, przypomnę, 7 lat temu objął zespół z Częstochowy w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywek. Ta 7-letnia droga kończy się na polskim piłkarskim szczycie. Robert Grzędowski, dziękujemy. Kolejna prowokacja rosyjskich sił powietrznych, tym razem przeciwko samolotowi, który nie był maszyną wojskową. Tak ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski skomentował piątkowy incydent. Polski samolot został zaczepiony nad Morzem Czarnym przez rosyjski myśliwiec Su-35. Ambasador podkreśla, że samolot Polskiej Straży Granicznej wykonywał swoją legalną, rutynową misję patrolową w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w ramach misji unijnej agencji Frontex. Incydent miał charakter polityczny i państwowy i musi zostać oficjalnie potępiony przez wspólnotę międzynarodową, powiedział Polskiemu Radiu pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaren. Tutaj decyzją MSZ-u polskiego, w jaki formalny sposób będziemy chcieli zareagować na to, co zdarzyło się w piątek. Odpowiedź na to poznamy wszyscy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Ta misja Straży Granicznej jest misją wykonywaną w ramach Frontexu, więc myślę, że to ta organizacja pewnie będzie formułowała jakieś dalej idące wnioski czy też działania o charakterze formalnym na szczeblu międzynarodowym. Incydent miał miejsce 60 km od rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Polska załoga zachowała się profesjonalnie, podkreślił ambasador Rumunii przy NATO. Dan Nekulescu zaznaczył, że to kolejne rosyjskie agresywne działanie nad Morzem Czarnym. W kolonii karnej w Witebsku na Białorusi zmarł więzień polityczny, bloger Mikołaj Klimowicz, poinformowało Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna. W grudniu ubiegłego roku sąd w Pińsku skazał go na rok pozbawienia wolności za opublikowaną w internecie karykaturę Aleksandra Łukaszenki. 61-letni Mikołaj Klimowicz chorował na serce, w więzieniu nie miał opieki medycznej. Niedawno został przeniesiony do zakładu karnego w Witebsku, kilka dni po podróży zmarł. Para prezydencka pozdrawia uczestników jubileuszu 90-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Andrzej Duda w życzeniach na Twitterze podkreślił wkład Polonii w budowanie polskości. Dokonania Polaków w Kanadzie dają powód do dumy i radości. Niech te uczucia wypełnią Państwa świętowanie, a działalność Kongresu niech nadal służy umacnianiu naszej wspólnoty narodowej oraz rozwojowi polsko-kanadyjskiego partnerstwa. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na rolę kanadyjskiej Polonii między innymi w czasie stanu wojennego. Pamiętamy, że w trudnych czasach stanu wojennego Polonia kanadyjska wspierała rodaków, organizując za oceanem bezpieczną przystań dla wielotysięcznej fali emigrantów z Polski. Z wdzięcznością zachowujemy to w pamięci. Polacy mieszkający w Kanadzie oraz Kanadyjczycy polskiego pochodzenia tworzą prawie milionową społeczność. Po piersie księcia Józefa Poniatowskiego odsłonięto przy Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Dziś mija 260 lat od urodzin polskiego generała, ministra wojny, wodza naczelnego wojsk polskich, księstwa warszawskiego oraz marszałka Francji. Był kawalerem orderu Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej. Tadeusz Kühn, wiceprezes Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP, ze bardzo znanego domu polskiego, arystokratycznego domu, ukończył szkoły, austriackie szkoły oficerskie. Dowodził armią polską, zarówno pod bokiem Napoleona, jak i walczył pod Olszynką Grochowską. Walczył wielu, wielu innych sprawach. Był jednym z pierwszych odznaczonych orderem Virtuti Militari. Był wspaniały, był kapelarzystą. Czesław Czapliński. No ten pomnik jest piękny, no nie, absolutnie. No i brakowało takiego pomnika, no to przecież bez dwóch zdań. Piękny pomnik, tak. No i historia, no jednak brąz taki zrobiony, to jest bajka. No. Generał Wojsk Polskich, generał naczelny wojsk w Księstwie Warszawskim, potem marszałek Francji, jedyny Polak, który dostąpił tego tytułu i zaszczytu, więc jego osoba wymaga upamiętnienia, wymaga pamięci. Książę Józef Poniatowski zmarł w nurtach Elstery w bitwie pod Lipskiem, nazywanej Bitwą Narodów 19 października 1813 roku. To był serwis Trójki. Radio Navigator. Teraz informacje z dróg i Mariusz Dąbrowski. Tylko wczoraj policja zatrzymała 270 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Tylko wczoraj doszło do 44 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 55 zostało rannych. Taki jest bilans za wczoraj na naszych polskich drogach. A dziś kolejny dzień powrotu z wydłużonego majowego urlopu i nadal można się spodziewać zwiększonych patroli policyjnych. A co się dzieje na drogach? Na Krajowej Trójce między Szklarską Porębą a Jelenią Górą wciąż korek w Piechowicach. Na S5 między węzłem Bydgoszcz-Opławiec a węzłem Bydgoszcz-Maksymilianowo w Bożenkowie na 58 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Ruch możliwy tylko pasem awaryjnym. Skończyły się kłopoty na S6 między Nowogardem a Płotami w Wyszogórze na 37 kilometrze, ale wciąż są problemy na 7 w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, spowolnienia na jezdni w stronę Warszawy. I jeszcze droga krajowa numer 7. Odcinek Zamość Tomaszów Lubelski. W Dąbrowie Tarnawackiej na 205 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. 17 jest zablokowana. Ostrożności. Radio Navigator Trójki. Wieczorem i w nocy deszcz, miejscami będzie padać na południu Polski, lokalnie możliwe mgły. Termometry pokażą minus 1 stopień na Podlasiu, 2 w centrum, do 5 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Już prawie 8 minut po godzinie 20. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na audycję, w której przez najbliższe 2 godziny trochę sobie po świecie powędrujemy, a w jednym celu, żeby sprawdzić, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, na różnych kontynentach, pod różnymi szerokościami geograficznymi. Michał Jakubik audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. Oczywiście te wybory są moimi subiektywnymi wyborami. Mam nadzieję, że gdzieś te moje fascynacje Państwo zechcą podzielić. A zaczynamy od Belgii. I tu dość ciekawa sytuacja, bo to jest francuski raper urodzony w Maroku, Narudin Bahri, ukrywający się pod pseudonimem Niro. Jego piosenka w tej chwili w Belgii na miejscu 12, co ciekawe, w tych krajach francuskojęzycznych dość popularna, w samej Francji niekoniecznie, ale kiedy przyjdzie odwiedzić nam Francję, wtedy pewnie o tym powiem trochę więcej. Ambition. C'est danger, où est-ce qu'on dit, non, dans sa marée, j'en fais t'es dans l'absence, le carabine. Gamin, tu venais la cabine, mentalité, comportement, il y a recontrôlé, non. încerc să mă normal. Crime and normal, mentola da monetera. Bombe nouă de favela, cât de vero marocheno, femeu și nana, dar wina. Un vasul vechi este. Tu connaissais pas vraiment ma folie, tu m'as follow, tu m'as collé, tu m'as aimé baisser. J'ai du rose sur mon disque et sur ma rolly, pourtant j'ai grandi au bled avec des saracazettes. Bébé, tu connaissais pas vraiment ma folie, tu m'as follow, tu m'as connu, tu m'as aimé baisser. J'ai du rose sur mon disque et sur ma rolly, pourtant j'ai grandi au bled avec des saracazettes. Trzy strony dźwięków w Trójce, to była Belgia i na razie Stary Kontynent opuszczamy, ale obiecuję, że do Europy na pewno jeszcze i to nie raz wrócimy. Teraz zabieram Państwa do Ameryki Południowej, gdzie w Boliwii, jeżeli Państwo pamiętają audycję sprzed tygodnia, na pierwszym miejscu Grupa Frontiera i Połączone Siły z Bad Bunnym, takim producentem bardzo popularnym na całym świecie, oraz Grupa Frontiera i utwór Fragile, to już oni sami bez Bad Bunnego. To jest pierwsze i drugie miejsce popularności w Boliwii. Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un disco solo es perdiendo el tiempo. Pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila ahogándome. Ey, las morritas Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal de que me encontraría. Fui yo que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Yo quería un corazón así, como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí está aquí. Por eso lo rompí, este fácil. Quisiera ser como tú. Que el que me tocó a mí está aquí. Por eso lo rompí, este fácil. Quisiera ser como tú. Como tú, sin sentimientos. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú. Słuchają Państwo Trójki i Trzech Stron Dźwięku. To były dwie najpopularniejsze w tej chwili piosenki w Boliwii. No to zostańmy jeszcze w Ameryce Południowej, tylko przenieśmy się do Brazylii. Tutaj analogiczna sytuacja, czyli piosenka numer 1 i piosenka numer 2. Na samym szczycie popularności w Brazylii w tej chwili Simone Mendes i jej Słodki Błąd, i to jeszcze w wersji koncertowej. Natomiast na miejscu drugim to jest taka kooperacja muzyczna Nosso Quadro, Agroplay i Anna Castella. I utwór, który no, tutaj tłumacz podpowiada mi jako Tylko ty i ty. Calma, deixa eu respirar pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não foi. deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois lobos, olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando se mete na minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. No to teraz kompletnie zmienimy i klimat, i nastrój, i szerokość geograficzną, bo wybieramy się do Japonii. W Japonii wiele razy to podkreślałem, kiedy patrzę, cóż tam dzieje się na ichniejszym rynku muzycznym, że bardzo popularne są girls i boys bandy. I nie inaczej jest tym razem na samym szczycie Atarashi Gakko, czyli japońska grupa dziewcząt, śpiewają od 2015 roku na samym szczycie właśnie ich piosenka w Japonii. ネタメダルこの Pewności nie mam, ale kiedy za każdym razem odwiedzam ten japoński rynek, sprawdzając, jakie piosenki są najpopularniejsze właśnie w tym kraju, to widzę, że muzyka często łączy się z różnego rodzaju filmami bądź serialami w klimacie mangi i myślę sobie, że w tym przypadku mogło być podobnie. Trzy strony dźwięku w trójce, teraz Kanada, która jakimś szczególnie oryginalnym rynkiem muzycznym nie jest, to jest pewnego rodzaju odzwierciedlenie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i w Europie, więc zdziwiony nie jestem, że akurat na miejscu siódmym jest piosenka popularna w tej chwili właściwie w wielu krajach, a to za sprawą filmu, czyli Super Mario Bros. Joe Black zaśpiewa Peaches, a na miejscu dziewiątym jest The Weeknd i jego Double Fantasy. well in my palm. I sent your envelope, came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out of me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Feed for your demons, I know what it's going. Love when you fucking be talking, I know what you're doing. Caught up in love, what the fuck is we doing? Bottles and bottles with us, ain't into it. I tell you, I got you, that's well understood. Your legs on the big, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the poppin', leave none in the store. If I go to Saturn, I know that you're born. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fightin' a bird, she gon' open her door. Screamin' I murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like a Porsche. Came from the trenches, just living on war. Once was a prostitute, I can afford the one I adore. Temperature rising, bodies united. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart. Baby girl, I'm the only one who knows inside of you. And baby, you know that I can pull out what's inside of you. Even though it's wrong, it's wrong. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand. I'm gonna love you till the peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Oh, peaches. To jest muzyka z filmu Super Mario Bros. Ten film już na świecie miał swoją premierę. W Polsce będziemy mogli zobaczyć go dopiero do 26 maja. Wtedy jest zaplanowana premiera. Jedną z głównych ról zagrał Joe Black. No a przy okazji śpiewał piosenkę do księżniczki Peaches. Peaches, Super Mario Bros. To są trzy strony dźwięku w programie Trzecim Polskiego Radia. Swoją drogą ciekawe, jak zagrał Joe Black właśnie w tym filmie. Teraz wybierzmy się do Afryki, bo tu nas jeszcze nie było, a dokładnie to do Nigerii, gdzie na miejscu szóstym jest piosenka Believe Me w wykonaniu Johna Drill. To jest pseudonim Johna Ingadaro. To jest nigeryjski piosenkarz, autor tekstów. To jest ciekawa historia. Jego ojciec jest dyrektorem szkoły i przy okazji duchownym. No zakładam, że pastorem, więc nic dziwnego, że Johnny zaczynał śpiewać w kościele swojego ojca w bardzo, bardzo młodym wieku. Zakładam, że w chórze. No a później to już poszło. W tej chwili w Nigerii na miejscu szóstym jest jego piosenka Believe Me. Oczko wyżej na miejscu piątym jest duet Olamide i CK i utwór zatytułowany Trumpet. I don't know, yeah. Unleash the dragon, love me a baddie. Like my shiny TGNG, throat coat, never gagging. No, baby, baby, baby. You worry, worry, worry, worry, worry, worry. I never do one quarter for you. I go do more if you let me fuck, I'm for you. My banana, banana. I know that you wanna. Banana. Think I'll let banana. Banana. Go drop, la la. Japanese konnichiwa. Everybody want the cookie jar, but he hot like the sun with the polo jar. She no be no be Zilla, but she be Sina. Baby Dilla, sorry na killer. I know they take it bullshit, no they push me. They want to chop me raw like a sushi. I'm not a lushy, they want to use me. I do my thing, jack my telebuses. I better not lose it, I know what Susie. I give it bang, bang, bang, Femi Kusi. If on a y'all come to my yard, I know go tire. Have you singing for sex? Baby blow my trumpet. Trzy strony dźwięków, trójce. Podróżujemy sobie z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent skaczemy i sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są w różnych krajach najpopularniejsze. Afrykę na razie zostawiamy i w tej godzinie już na pewno tu nie wrócimy po 21. Pewnie Państwa jeszcze tam zabiorę. Natomiast teraz no, dość odległy region, bo Nowa Zelandia. I tutaj w przypadku Nowej Zelandii, podobnie jak w przypadku na przykład Kanady, to jest raczej pewnego rodzaju odzwierciedlenie tego, co dzieje się na rynkach amerykańskim i brytyjskim, czyli tych dominujących. No więc na miejscu trzecim piosenka popularna nie tylko w Nowej Zelandii, czyli Libianka i People, a na miejscu siódmym jest Tusi, pseudonim amerykańskiego młodego twórcy i jego favorite song. Bardzo ciekawa historia, bo to jest pierwszy, na razie jedyny jego wielki przebój, ale ta piosenka została dostrzeżona w ten sposób, że została zamieszczona na TikToku. Tam spodobała się bardzo, w ten sposób trafiła na listy popularności. No więc najpierw Libianka i People, a później Tusi favorite song. From Bamen died, Libyanka. I've been drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Nobody we know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. body and nowhere to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. I see the look on your face, I see you hiding the hate. I see you looking for someone to scoop you right off your feet. You wanna ride in the rain, you wanna go out on dates. You want somebody to come bring you flowers, someone to talk to for hours, wash your back while y'all sit in the shower. Someone to tell you you're beautiful, someone to tell you and mean it. Someone to tell you I love you every day and don't got a reason. You want someone to bring you peace, someone to help you sleep, someone to pick you up when you're feeling down, feeling lonely. Somebody who can make it better. Somebody who can open up those gates. Open up those gates to your heart. Only if you'll let me. I'm on the stage right now, singing your favorite song. Look in the crowd, you know where to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. I see the look on your face, I see you looking for peace. I see you tired of the hurt, tired of the pain, tired of the nights where you can't get no sleep. I see you tired thinking about if you cheat, see you tired thinking about if you're leaving. See you tired of being so tired, and you damn sure ain't getting even. Somebody who can make it better. Somebody who can open up those gates. Open up those gates to your heart. Only if you'll let me. I'm on the stage right now, singing your favorite song. Look in the crowd, you know where to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. Nową Zelandię i w ogóle ten region świata i wracamy, zresztą tak jak obiecałem, na stary kontynent, czyli do Europy. To są trzy strony dźwięku w trójce. Teraz Portugalia, a w Portugalii na miejscu 13 jest piosenka duetu Bispo i Barbara Tinoco. Bispo to właściwie Pedro Bispo, to portugalski raper, a Barbara Tinoco, portugalska piosenkarka, autorka tekstów, wzięła udział w takim programie The Voice of Portugal w 2018 roku, czyli dość taka, myślę, już przetarta ścieżka rozpoznawalności, czyli talent show. Na tyle się spodobała i na tyle zrobiła karierę w Portugalii, że od ubiegłego roku jest trenerem w The Voice Kids Portugal. No posłuchajmy w takim razie ich wspólnego utworu zatytułowanego Planeta. Contigo tô noutro planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 880. Até deixar esse planeta. Até deixar esse planeta. Yeah. Mereces continência pela presença notória. Foi tudo muito intenso. Essa essência desta história talvez tenha sido preso. Esse peso na memória, minha atitude fez-me preso antes da mesma da vitória. Hoje nós dois dou match, gosto de ti como és, mesmo que às vezes a paciência de cara dá pontapés. Nós dois é nota 10, equipa que ganha não mexe. Aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés. Contigo estou noutro planeta. Congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 880. Até deixar esse planeta. Até chora supla nem. Chega de espaço, respiro no teu compasso. Quero manter contato, somos constelações. Chega de espaço, quero contar os teus passos. Deixar o teu rastro nas minhas canções. Tira o capacete, dá-me a mão que isto promete. Não sou menos feminista se for do tipo que obedece. Não sou menos realista se acreditar na tua tese. Não sou perfeccionista, deixa ver o que acontece. Deixa-me guiar sem querer pensar no amanhã. Eu deixo-te guiar, vou mergulhar nesse programa. Vamos aproveitar, vamos brindar e amanhã. A única certeza é que estamos na mesma cama. Contigo estou noutro planeta. Quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja para sempre, vamos beijar o presente até deixar esse planeta. Nós dois é 8 ou 80. Até deixar esse planeta. Até deixar esse planeta. W trzech stronach dźwięków w Trójce kontynuujemy naszą podróż po Europie. Z Portugalii przemieszczamy się do Rumunii, a tutaj Roxanne, a właściwie to Larisa Roxana Giurgiu, to jest między innymi w 2021 roku rumuńska reprezentantka Eurowizji. W tej chwili na miejscu trzecim popularności w jej kraju jest Cenușa, czyli popiół. Poți să crezi orice ai vrea, să zici că e vina mea. Tu nu ai înțeles nimic din noi. Uite-mă, nu mă uita, spune-le că e vina mea. Cum te-am lăsat eu rătăcit în ploi. Aparent, ăsta e doar un final, dar de fapt e unde eu încep. Vise. Przed godziną 21 jeszcze zdążymy w trzech stronach dźwięku w trójce odwiedzić Niemcy, a tu nieustająco na samym szczycie Udo Lindenberg i Apache i ich Komet. Ich höre die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zählt schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Nimm aus dem Club das Glas mit, Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne, ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage, frag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch ein. Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie sollen sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal autopromocja. To nie jest zwyczajna opowieść o spotkaniu po latach dwóch braci, bo pojawia się jeszcze ktoś trzeci. Kto ty w ogóle jesteś? Czy my się w ogóle znamy? I tu uderzasz w sedno problemu. Krzysztof Bizio. Braci Grimm, 27/14. Zagadkę stanowi też tytułowe miejsce akcji. Występują Oskar Hamerski, Michał Sidarski oraz Łuk